کسی نبخبر خریده هرونه ها را شورین سیبه بحوخی لکن دیری بوگه بوحی بخونده ابوله دو خیط لیلن دوی بیتینی بوگو بری تی نبخبر خریده هرونه ها را شورین سیبه بحوخی لکن دیری بوگه بوحی بخونده ابوله دو خیط لیلن نرخ جیلیل از ربی چیر خیلی تو کینه نرخ جیلیل.